بیان آن که نحن قسمنا که یکی را شهوت و قوت خران دهد و یکی را کیاست و قوت انبیا و فرشتگان دهد. سرز هوا تافتن از سروری است، ترک هوا قوت پیغمبری است. تخمهایی که شهوتی نبود، بر آن جز قیامتی نبود. گر بودش سستی نری خران، بود او را مردی پیغمبران. ترک خشم و شهوت و هرساوری، هست مردی و رگ پیغمبری. نری خرگو مباشن در رگش، حق همی خواند اولوغ بگلر بگش. مردهی باشم به من حق بنگرد، به از آن زنده که باشد دور و رد. مغز مردی این شناس و پوست آن برد دوزخ، برد این در جنان. حفت الجنه مکاره را رسید، حفت النار از هوا آمد پدید. ای عیاز شیر نر دیو کش، مردی خر کم فزون مردی هوش. آنچه چندین صدر ادراکش نکرد، لعب کودک بود پیشت اینت مرد. ای بدیده لذت امر مرا، جان سپرده بهر امرم در وفا. داستان ذوق امر و چاشنیش، بشنو اکنون در بیان معنویش.